सातवां सर्ग। स्वर्ग में शुक्र का पुनः अपनी प्रिया को देखना और परस्पर के प्रेमाधिक्य से दोनों का संगम होना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त मनोराज्य के प्रभाव से शुक्राचार्य देवलोक में पहुंचकर अपने पुण्य प्रताप से मरण दुहक के बिना ही अपने प्राक्तन भाव को, शुक्राचार्य को भूल गए। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, एक वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, इंद्र के समीप में एक मुहूर्त भर विश्राम कर श्री शुक्राचार्य स्वर्ग में चलने वाले देवताओं से उत्साहित होकर स्वर्ग में विहार करने के लिए उठ खड़े हुए। दो स्वर्ग की शोभा को और अपनी सुंदरता को स्त्रीजनों की अत्यंत अभीष्ट जानकर जैसे सारस कमलिनी को बेधने के लिए जाता है, वैसे ही वे अप्सराओं के समूह को देखने के लिए गए। तीन श्री शुक्राचार्य जी ने वन के मध्य में स्थित आम्रलता के समान वहां पर अप्सराओं के मध्य में बैठी हुई मृगनयनी उस पूर्वदृष्ट अप्सरा को देखा। चार, हे श्री रामचंद्र जी, वह अप्सरा भी श्री शुक्राचार्य को देखकर मोहित हो गई और शुक्राचार्य भी। पेज 16। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। सुरित हो रहे चंचल हाव भाव रूपी विलासों से सराबोर आकार वाली उसको देखकर मोहित हो गए, जैसे चांदनी को देखकर चंद्रकांतमणि के सब अवयव गलने लगते हैं, वैसे ही उसे देखकर मारे पसीने के शुक्राचार्य के सब अवयवतर हो गए। पांच पसीने से सराबोर शरीर वाले शुक्राचार्य जी ने उस सुंदर अप्सरा को ऐसे देखा जैसे कि चंद्रकांतमणि आकाश में शोभित होने वाली शीतल चांदनी को देखती है। छह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, रात्रि में वियोग होने के उपरांत रोदन करने वाली चक्रवाकी जैसे प्रातःकाल में चक्रवाक द्वारा देखी जाती है, वैसे ही शुक्राचार्य के प्रति अनुरक्त वह भी शुक्राचार्य से देखी गई। अत्यंत प्रेम होने के कारण उसकी शोभा का ठिकाना न रहा। परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त हुए सूर्य और कमलिनी की प्रातःकाल में जो शोभा होती है, वही उन दोनों की हुई सात आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, चूंकि स्वर्गरूप देश संकल्पित अर्थ को देने वाला है, अतएव संपूर्ण अंग को विवश करके उसके द्वारा वह काम के लिए अर्पित हुई नौ जैसे कमलिनी के पत्तों पर मेघों की धाराएं गिरती हैं, वैसे ही उसके कोमल अंगों पर काम के एक आध नहीं अनेकों बाण गिरे। दस वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, कामदेव से कंपित तथा भंवर के तुल्य चंचल कंकणों से युक्त वह मंद मंद वायु से हिलाई गई भंवरों से व्याप्त मंजरी के सदृश हुई। ग्यारह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जैसे मदोमत हाथी कमलिनी को रौंद डालता है, वैसे ही नीलकमल के सदृश नयन वाली तथा हंस और सारस के समान चलने वाली उस सुंदरी को कामदेव ने क्षोभित कर डाला। बारह तदंतर सफल संकल्प वाले शुक्राचार्य ने उस सुंदरी की वैसी दशा देखकर जैसे रुद्र प्रलयकाल में अंधकार का संकल्प करते हैं, वैसे ही अंधकार का संकल्प किया। तेरह जैसे भूलोक के अंधकार से लोकालोक पर्वत का तट भर जाता है, वैसे ही शुक्राचार्य द्वारा संकल्पित अंधकार से स्वर्ग का नंदनवन रूपी प्रदेश भर गया। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, चौदह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, लज्जारूपी अंधकार के लिए सूर्य स्वरूप यानी लज्जारूपी अंधकार का निवारण करने वाली उक्त अंधकार राशि के नंदनवन में स्त्री पुरुषों के जोड़े के तुल्य स्थिरता को प्राप्त होने पर तथा उसकी सब सखियों के सायंकाल के समय भूलोक में चिड़ियों की नाई उस प्रदेश से अपने अपने अभिमत स्थानों में चले जाने पर बड़े बड़े और चंचल नेत्र प्रांत वाली तथा बढ़ीचढ़ी कांपीड़ा वाली वह जैसे मयूरी मेघ के समीप जाती है, वैसे ही भृगुपुत्र श्री शुक्राचार्य के समीप में आई। पंद्रह सत्रह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जैसे श्री विष्णु भगवान क्षीर सागर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही शुभ्र भवन के मध्य में स्थित सजेस जाए पलंग पर भार्गव ने प्रवेश किया। अठारह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, वह सुंदरी भी भृगुपुत्र के हाथों को पकड़कर वहां पर प्रविष्ट हुई। मारे लज्जा के नत्वदन वह सुंदरी ऐरावत के हृदय में लगी हुई पद्मिनी के समान सुशोभित हुई। 19 वर्टिकल बार प्रेम और स्नेह से सराबोर वाणी से उसने यह मधुर वचन कहा। उसके उस मधुर वचन में प्रत्येक अक्षर आनंद के विलास से व्याप्त था। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार हे चंद्रवदन, देखिए यह कामदेव अपने धनुष को पूर्ण रूप से तानकर मुझ अबला को पशुपेश में डाल रहा है। 21 इसलिए हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अबला हूँ और दीन हूँ, आप ही यहाँ पर मेरे शरण हैं। हे सज्जन शिरोमणि, दीनों को आश्वासन देना सच्चरित्र लोगों का व्रत है, ऐसा आप जानिए। 22 हे महामते, स्नेहदृष्टि को न जानने वाले मूर्जन ही अत्यधिक प्रीति की अवहेलना करते हैं, प्रसज्ञ लोग कदापि प्रीति की अवहेलना नहीं करते हैं। 23 हे प्रियतम, एक दूसरे पर अनुरक्त हुए स्त्री पुरुषों का विच्छेद अपराध गणना आदि की शंका से रहित उत्पन्न हुआ प्रेम अमृत बरसाने वाले आनंददायक चंद्रमा से बढ़ चढ़ कर है, जिलाने वाले और आनंद देने वाले एक दो नहीं हजारों। 692 पेज 17 सर्ग 8 693 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। चंद्रमाओं से भी प्रियतम का प्रेम बढ़ा चढ़ा यह भाव है। 24 वर्टिकल बार यह त्रिलोकी का ऐश्वर्य चित्त को वैसा आनंद नहीं देता जैसा कि पहले फल अनुकृत हुए प्रियतमों का परस्पर आनंद देने वाला प्रेम सुख देता है। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार हे सम्मान करने वाले शुक्राचार्य जी, जैसे रात्रि में चंद्रमा की किरणों से संस्पृष्ट कमलिनी विकास को प्राप्त होती है, वैसे ही आपके चरणों से स्पर्श से यह मैं आश्वासन को प्राप्त हुई हूँ। 26 वर्टिकल बार हे सुंदर, जैसे चपलचकोरी चंद्रमा की किरणों के रसपान से जीवित रहती है, वैसे ही मैं आपके स्पर्श रूपी अमृतपान से जीवित हो रही हूँ। 27 हे प्राणनाथ, चरणों में लीन हुई इस भ्रमरी रूप मेरे हाथरूपी पल्लवों से आलिंगन कर आप मुझे स्नेहद्यारूपी अमृत से भरे हुए अपने कमल रूपी हृदय में धारण कीजिए। 28 यह कहकर कल्पवृक्ष की मंजरी के तुल्य जिसके नयन रूपी भंवर मद से घूम रहे थे तथा फूलों के तुल्य कोमल अंग वाली शुक्र के वक्षस्थल पर गिर गई। 29 जैसे केसर से पीले हुए वायु से कंपित पद्मिनी में परस्पर अनुरक्त भवरी और भवर प्रवेश करते हैं, वैसे ही हाव भाव आदि विलासों से अधिक कांति वाले वे दंपति उन वनस्थलियों में प्रविष्ट हुए। 30 सातवां सर्ग समाप्त।